उपनिषद ब्रह्म विद्या ही है। उपनिपूर्वक शब्द धातु से कोई भी प्रत्यय होकर के उपनिषद बनता है। शुरू करना सूत्र कोई है कंठस्थ है किसको इधर कोई है प्रणव बोलो और कोई है पीछे नहीं मिलकर बोलो सत्सो इसमें सत पहला है सत सत सदरी धातु से कोई प्रत्यय हुआ उपसर्ग उपसर्ग यहाँ उप और नि दो है। ये मुमुक्ष दृष्टान सभी का विषय तृष्णा संत दृष्ट है इस लोक में प्रत्यक्ष और अनुश्रविक शब्द में से जाना जाता है स्वर्ग आदि विषय से वितृष्ण होकर के उपनिषद शब्दित विद्याम उपनिषद शब्द से कही गई ब्रह्म विद्या को शीलयंती निश्चय न शीलयंती तन्निष्ठतया तन्निष्ठ होकर के निश्चय न शीलयंती अभ्यास करते ही पहले श्रवण करके उसके पश्चात जीव ब्रह्म की एकता कैसे हो सकती है असंभावना विपरीत भावना में ईश्वर से भिन्न हूँ मैं संसारी हूँ ये विपरीत होने की निवृत्ति करते हैं। इसके द्वारा मनन निधिध्यासन कहा गया निश्चय न शीलयंती निश्चय करने के पश्चात फिर उसमें तत्पर होकर के असंभावना विपरीत होना निवृत्ति करते हैं। तेषाम अविद्यादेह संसार बीज से अविद्या ही संसार का बीज और आदि पद से काम कर्म वासना और कर्म ये संसार का कारण है। विशरणाद ब्रह्म विद्या से विशरणाद विशरण गति अवसाधन तीन अर्थ विशरण का अर्थ शिथिलीकरण और अवसाधन है नाश। विशरणाद अलग हो गया विनाशात अलग हो गया और विशरणाद विनाशात और गम धातु का अर्थ पर ब्रह्म गमित्व पर ब्रह्म को प्राप्त कराती ही ब्रह्म विद्या उसी का ही अर्थ विनाश के लिए करते गर्भ जन्म जरा मरण आदि उपद्रव अवसादित्व नाश करने वाला अज्ञान की निवृत्ति करने से ये सब गर्भ जन्म जरा मरण आदि उपद्रव का नाश करती है ब्रह्म विद्या। उपनिषद समाख्या है यौगिक शब्द को कहते समाख्या सम्यक आख्यानम उपनिषद शब्द की जो व्युत्पत्ति है तो उसी से ही निश्चय होता है। अन्य कृतात् परम श्रेय इति ब्रह्म विद्या उपनिषद उच्यते अन्य कृतात् अन्य कृत अन्य साधन कृत की अपेक्षा ये परम श्रेय अन्य साधन कृत श्रेय तो होता है ये परम श्रेय निरतिशय श्रेय मुख्य प्राप्त होता है ब्रह्म विद्या से। इसलिए ब्रह्म विद्या उपनिषद उच्यते उपनिषद शब्द से ब्रह्म विद्या कही जाती है। इसलिए उपनिषद का आरंभ करना चाहिए यह सिद्ध हुआ संसार निवृत्ति के लिए मोक्ष के लिए। फिर इसके ऊपर शंका करते हैं यदि कर्म से मोक्ष हो सकता है तो उपनिषद के लिए क्या प्रयत्न करना क्या आवश्यक है। जैसे बहुत लोग शंका करते हैं क्या वेदांत श्रवण करना है साधन करना है साधन करके प्राप्त करना उपनिषद श्रवण करके करना क्या है अंत में साधन करना है। कोई पूछा वेदांत श्रवण करके फिर पीछे क्या करना है साधन करना है तो श्रवण करना क्या जरूरत है पहले से साधन करो क्या साधन प्राणायाम करो शीर्षासन करो सर्कस करो यहाँ पैर को कोई लेकर कांधे में रख देता है दोनों पैर को लेकर के प्रणाम कर लेते हैं अभ्यास करें तो दोनों पैर इधर आ जाएगा हाथ दोनों हाथ नीचे रखेंगे और दोनों पैर आकर इसे प्रणाम करेगा तो ब्रह्म ज्ञान मुख्य हो जाएगा ना नहीं शीर्षासन करे कोई 3 घंटा रह जाएगा, कोई महात्मा प्रयत्न करते 3 घंटा शीर्षासन रह जाएंगे तो हो जाएगा, सिद्धि हो जाएगी। ये बहुत साधन कहते हैं। इसी प्रकार जो कर्म करने वाले कहते हैं ये सब कर्म है, जितने उपासना भी है कर्म है, ये सब कर्म है। मानस कर्म हो, शारीरिक कर्म हो, योगाभ्यास हो, तीर्थाटन हो, कीर्तन हो, नाचना हो, कुछ हो, ये सब कर्म है। तो भवेद यम उपनिषद आरंभ हो, यदि विज्ञान से व मुख्य साधन तो भवेद, ज्ञान ही यदि मुख्य का साधन होता तब तो उपनिषद आरंभ करना व्याख्यान श्रवणादि सार्थक होता, किंतु उससे भिन्न यदि मुख्य साधन है तो उपनिषद के लिए प्रयत्न क्यों करना है इतने? पहले तो लघु कौमुदी पढ़ने के लिए बड़ा परिश्रम है, वेदांत श्रवण करने के लिए कहे लघु कौमुदी पढ़ो, फिर तर्क संग्रह कहें तो और कठिन है। कर्मणाम अपि मुख्य साधन तो अवगमान, कर्मणाम अपि ज्ञान मुख्य साधन है तो मान लिया, कर्म भी मुख्य साधन है। तो वैदिक कर्म लौकिक कर्म नहीं, वैदिक कर्म अपाम सोमम अमृता अभूम, वो कर्म करके सोमरस हमने पान किया तो मुक्त हो गए। अक्षयं हवे चातुर्मासे आजिन सुकृतम भवती, चातुर्मासे कर एक याग है, अभी जो चातुर्मासे चल रहा है ये नहीं, चातुर्मासे एक याग का नाम, चातुर्मासे याग जो करेगा उसका जो सुकृत पुण्य अक्षयं भवती अविनाश फल प्राप्त करता है तो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। न त्वेतदस्ति सिद्धांत कहता है ठीक नहीं है, कर्म से मोक्ष है ये ठीक नहीं। श्रुति स्मृति विरोधा न्याय विरोधाच, श्रुति स्मृति विरोध और न्याय से तर्क से भी विरोध, युक्ति से भी विरोध होता है, कर्म मोक्ष का साधन नहीं है। श्रुति विरोध स्थावत, श्रुति विरोध कैसे तो दिखाते हैं, तद यथे कर्म जित लोक क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्य चीद लोक क्षीयते, तद यथा यह यथा जिस प्रकार यहाँ उसमें तद दृष्टांत देते हैं, कर्मण्य जित कर्म जित कर्म से प्राप्त लोक कर्म फल, कर्म से कुछ कृषि का सेवा वाणिज्य आदि धन कमाते खेती करके वो फल नष्ट हो जाता है चीयते, एवमेव इस प्रकार ही अमूत्र उस लोक में पुण्य जित लोक क्षीयते, पुण्य से जीत पुण्य से प्राप्त लोक स्वर्ग आदि लोक नष्ट हो जाता है, ये श्रुति कहती है। तम एवं विद्वान अमृत यह भवति, एवं विद्वान जानने वाला ही मुक्त हो जाता है ज्ञान से। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, अयनाय मोक्ष के लिए अन्य मार्ग है ही नहीं, न विद्यते ज्ञान को छोड़ करके दूसरे मार्ग है ही नहीं। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैक अमृतत्वमानस, कैवल्य उपनिषद में ना तो कर्म से ना प्रजा पशु पुत्र धन से किस से ही मोक्ष नहीं, त्यागे नैक त्याग से ही, त्याग संपूर्ण सर्व त्याग से अमृतत्व प्राप्त किए आनसु लीट लगा के प्राप्त करते हैं। त्याग सर्व त्याग करते करते पूरा सर्व त्याग करने से ये थोड़ा सा भी कुछ रहे तो उसका भी त्याग करना, अंतिम में पूरा त्याग तो ज्ञान से होगा, बाह्य त्याग कुछ हो जाता है आगे सब का त्याग, देहादि में अहम बुद्धि का त्याग, संग का त्याग, अनात्म वस्तु का निराकरण सब करके सब का समाप्त कर दिया, पूरा अनात्म वस्तु का निषेध त्याग कर दिया, निषेध कर दिया तो अपने स्वरूप स्थित हो गया। प्रवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादश उत्तम अवरम येषु कर्म एतत् श्रेयोऽयं अभिनन्दति मूढ़ा जरा मृत्युं ते पुनरेवापयन्ति। एते प्लवा प्लव के सदृश नवगा के जैसे किंतु अदृढ़ा दृढ़ नहीं है, अदृढ़ है यज्ञ रूपा, अदृढ़ का अर्थ नौका में बैठा दृढ़ नहीं, टूट गई तो बीच में गया। अष्टादश उत्तम अवरम, अष्टादश है 16 ऋतिक होते और पति पत्नी मिल करके अष्टादश हो जाते हैं, ये अष्टादश से कर्म होता है। अवरम ये सुकर्म अष्टादश उत्तम अवरम निकृष्ट है जिनमें कर्म होता है। एतत् श्रेयो अभिनन्दति मूढ़ा, जो मूढ़ मोहग्रस्त है इसको श्रेय मानते हैं, वैदिक कर्म को जो श्रेय मानते उनको मूढ़ कहा गया, और वैदिक कर्म नहीं करके लौकिक कर्म, लौकिक को कुछ करके धन इकट्ठी करने वाले को क्या कहा जाएगा, मूढ़ कहा जाएगा। विद्वान जो वैदिक कर्म करके फल प्राप्त करके भोग करना चाहते हैं, जितने कर्म है वैदिक कर्म, वैदिक कर्म आजकल नहीं हो पाता है, वैदिक यज्ञ है, वेद वैदिक सौत याग करने के लिए, यज्ञ करने के लिए अग्निहोत्र आदि होना चाहिए, आगे उसके लिए कितने साधन है, ये सब बड़ा कठिन है, फिर भी जो करके श्रेय उसको ही श्रेष्ठ मानते हैं उनको मूढ़ कहा गया। जो इसी लोक में थोड़ा सा कुछ करके धन कमा करके कथा प्रवचन करके श्रेष्ठ हो जाए, सिद्धि दिखा करके चमत्कार दिखा करके रुपया इकट्ठी करना, उसे बड़प्पन दिखाना चाहते हैं, उनको मूढ़ कहा जाएगा। मूढ़तम जरा मृत्यु ते पुनरेव आपयंती, पुनः फिर जरा मृत्यु को प्राप्त करते हैं। पुनः क्यों दिया, पहले जरा मृत्यु को प्राप्त कभी किया था क्या, कितने बार करोड़ करोड़ बार किया था, फिर पुनरेव फिर उसी, जैसे पहले कितने करोड़ बार चले गए इसी प्रकार पुरस्कार मिलेगा। जो यहाँ ही सुख भोगने के लिए नाम रूप के पीछे दौड़ता है तो पुनरेव पूरी चक्र में घूमेगा भटकेगा, एक बार नहीं बार बार, जैसे पहले बार बार हो गया। नास्ति अकृत कृते न, तो नहीं उसके पहले वैराग्य न परीक्ष लोकान कर्मचार ब्राह्मण निर्वेदम आयात नास्ति अकृत कृते न, कर्म चित कर्म प्राप्त फल की परीक्षा करके वैराग्य को प्राप्त करे, ब्राह्मण निर्वेदम आयात निर्वेद वैराग्य, वैराग्य को प्राप्त करे। वैराग्य कैसे प्रकार, नास्ति अकृत कृते न, कृते न कर्मणा अकृत नास्ति, कृत होता है कर्म, किया जाता है कर्म, कर्म से अकृत नित्य फल प्राप्त होता ही नहीं, कर्म से जो प्राप्त होता है सब अनित्य ही है, नित्य पदार्थ कभी प्राप्त नहीं होता है, मुख्य कैसे प्राप्त होगा कर्म से। कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः, जंतु जीव कर्मणा बध्यते कर्म से बंधन को प्राप्त करता है, विद्या से विमुच्यते विद्या से ज्ञान से मुक्त हो जाता है, इसलिए यतयः पारदर्शिनः कर्म न कुर्वन्ति। पारदर्शी ज्ञानी यति महापुरुष सन्यासी कर्म नहीं करते हैं। अज्ञान मल पूर्णत्वात् पुराणो मलिनः स्मृतः तत्क्षयाद् वै भवेन्मुक्तिर् नान्यथा कर्मकोटिभिः। अज्ञान मल से भरा हुआ है, पुराण मलिन स्मृत, पुराण है आत्मा पुरा अपि नव, किन्तु मलिन हुआ अज्ञान मल भर करके, अज्ञान से मल, वास्तव मल तो आत्मा में है ही नहीं, अज्ञान पूर्वक मल भरा हुआ है, तत्क्षयाद् वै भवेन्मुक्ति, जो अज्ञान रूप मल है उसके क्षय से ही मुक्ति होती है। नान्यथा कर्म कोटि भी, अन्य किसी प्रकार कर्म करोड़ करोड़ कर्म जितने भी कर्म करे, अश्वमेध अग्नि ज्योतिषमा अग्निशमय बहुत कर्म है, दस पूर्णिमास आदि बहुत कर्म है, कर्म कोटि भी करोड़ कर्म करने पर भी मुक्त नहीं होगा। अज्ञान मल की निवृत्ति चाहिए, अज्ञान रूप मल की निवृत्ति ज्ञान की बिना नहीं है। प्रजया कर्मणा मुक्तिर धनेन च सताम नहीं त्यागे नैके मुक्ति तदभावे भ्रमन्त्य हो। प्रजया कर्मणा धनेन मुक्तिर सताम नहीं, सताम सत्पुरुषों का जो कर्म करते हैं, धन व्यय करते हैं सत्पुरुषते है, किंतु मुक्ति उनसे नहीं होती है। त्यागे नहीं के मुक्ति से तदभावे भ्रमंत्य हो, सर्व त्याग से ही मुक्ति है, तदभावे त्याग के अभावे भ्रमंती, यही संसार चक्र में भ्रमण करते अहो खेत प्रकट करते हैं। समझने पर भी वेदांत श्रवण करने पर भी त्याग कर पूर्वक ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते, उसे संसार में भ्रमते अहो दुख कर्मोदय कर्म फलानुरागा तथानुयंती न तरंती मृत्युम। कर्मोदय कर्म फलानुरागा, कर्म करते हैं कर्म फल में आसक्ति होती है, फिर कर्म करके फिर कर्म प्राप्त फल भोगते हैं न तथा अनुयंती फल प्राप्त करते, मृत्युम न तरंती मृत्यु को पार नहीं कर पाते हैं कर्म से। ज्ञानेन विद्वान तेज अभ्येति नित्यम न विद्यते यन्यथा तस्य पंथा। विद्वान ज्ञानेन तेज अभ्येति, ज्ञान से तेज स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त करता है नित्यम नित्य स्वरूप तेज। न विद्यते ये अन्यथा तस्य पंथा, अन्यथा तस्य पंथा न विद्यते, कोई मार्ग दूसरा है नहीं ब्रह्म परब्रह्म को मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। गीता में कहा गया एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामालभन्ते। वेद त्रय में कहे गए धर्म वैदिक कर्म उपासना कर करके अनुप्रमण प्राप्त करते, गतागतम गतम चागतम गमनागमन काम कामालभन्ते, काम जन्य फलभोग करते, काम कामेन काम्य काम यशा काम्य विषय में जिसमें कामना काम कामा ऐसे फलों को प्राप्त करते हैं। काम कामा गतागतम लभन्ते, काम कामा करता है गतागतम लभते, काम काम यशा काम्य है काम जिनका कामना का विषय। श्रमार्थम आश्रमाश्चापि वर्णानां परमार्थतः आश्रमे न च वेदेश्च यज्ञ सांख्यैर्वतेस्तथा। आश्रमाश्चापि वर्णानां श्रमार्थम, वर्णाश्रम से जो कर्म करते हैं सत्कर्म वर्णाश्रम भी तो कर्म है धर्म, फल निरपेक्ष होकर करे तो ठीक है, फल सापेक्ष होकर करे तो ये श्रमार्थम श्रम, यही संसार चक्र में घूमना है स्वर्ग नरक जाना है, परमार्थ तो समार्थम। आश्रमे न च वेदेश्च यज्ञ सांख्यैर्वते तथा उग्रे तपो भी विविधे दान नाना विधेरपि न लभन्ते तमात्मानं लभन्ते ज्ञानी न स्वयं। आत्मा की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति किसी आश्रम से नहीं, वेदाध्ययनादि से नहीं, यज्ञ से नहीं, सांख्य विवेक से नहीं, व्रत अनुष्ठान से नहीं, उग्र तप से भी नहीं, विविध दान से नहीं, नाना विध विविध तप उग्र ताप दान आदि से नहीं। ये सब जितने हैं अंतकरण शुद्धि का साधन फल निरपेक्ष होकर करे, ज्ञान का साधन हो सकते हैं मोक्ष का साधन नहीं है। न लभन्ते तम आत्मानम लभन्ते ज्ञानी न स्वयं, ज्ञानी स्वयं उसको प्राप्त कर लेते हैं, कोई देने का नहीं होता है, कोई देगा कोई कृपा करेगा कुछ नहीं, ज्ञानी स्वयं लभन्ते, ज्ञान हो गया तो स्वयं प्राप्त कर लेते हैं। तम आत्मानम उसे आत्मा को प्राप्त करते है, जिस आत्मा की प्राप्ति तप सांख्य योग दान आदि किसी से नहीं होता है, नहीं होती तरती। त्रयी धर्मम अधर्मार्थम, वेद त्रय में कहे गए जितने धर्म है वस्तुतः वास्तव धर्म नहीं, वो तो अधर्म का ही साधन है, अधर्म होता है। धर्म क्या है, पुण्य पाप दोनों को ही साधक पाप में रखते हैं। वही किम पाक फल सन्निभम नास्ति तात सुखम किंचित अत्र दुख सताकुले। किम पाके के फल होता है, इसमें तो सेमर लिखा है और कहीं एक फल होता है अंदर काला काला रहता है ऊपर महाकाल एक फल होता है बड़ा सुंदर दिखेगा, अंदर इतने काला काला है उसको देखने की स्पर्श करना क्या हो, देखें फेंको उसको ऐसे ये देखिए बड़े ऊपर किंतु उसके छिलके के ऊपर बड़ा सुंदर है, ऐसे कर्म है बड़ा ऊपर से दिखता है किंतु व्यर्थ है। नास्ति तात सुखम किंचित अत्र दुख सताकुले, ये दुख सताकुल संसार में कुछ भी सुख नहीं है। तस्मान मोक्षाय अतता कथम सेव्याम मया त्रयी, मोक्ष के लिए जो प्रयत्न करता है ये वेद त्रय का सेवन क्यों करना, उससे अर्थात तो पहले वेद आदि अध्ययन करने के बाद वैराग्य होता है, समझ लेते हैं कर्म करने के बाद समझ लेते हैं ये कर्म फल अनित्य है व्यर्थ है। अज्ञान पाश बद्धत्वाद अमुक्त पुरुष स्मृत, अज्ञान पाश से बद्ध है पाश बंधन है अज्ञान रूप पार्श्व बद्ध है। अमुक्त पुरुष अमुक्त कहा गया अज्ञान के कारण, वास्तवतः नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप मुक्त स्वरूप है, अज्ञान के कारण अपने को बद्ध मानता है। ज्ञान तस्य निवृत्ति स्यात् प्रकाशा तमसो यथा तस्मात् ज्ञानेन मुक्ति स्यात् अज्ञानस्य परिचयात्। ज्ञान तस्य निवृत्ति अज्ञान पार्श्वस्य निवृत्ति ज्ञान से होती है। प्रकाश से जैसे तम के अंधकार की निवृत्ति होती, अंधकार की निवृत्ति प्रकाश के बिना अन्य साधन से नहीं होती है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान के बिना अन्य किससे नहीं होगी। तस्मात् ज्ञानेन मुक्ति स्यात् अज्ञान से परिचयात्। ज्ञान से मुक्ति क्यों होती है? अज्ञान से परिचयात हेतु ही। अज्ञान की निवृत्ति होती ज्ञान से, ज्ञान अज्ञान का निवर्तक। अज्ञान की निवृत्ति होने पर बंधन समाप्त हो गया, क्योंकि अज्ञान से बद्ध, अज्ञान पास से बद्ध। व्रतानि दानानि तपांसि यज्ञाः सत्यं च तीर्था समकर्म योगाः स्वर्गार्थमेवा शुभम ध्रुवं च ज्ञानम ध्रुवम शांतिकरम मार्तम। ये सब बड़े महान अर्थ के हैं, किंतु सत्यम च तीर्थाश्रम कर्म योगा। सत्यम एक व्रत है, सत्य भाषण। अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुलया धृतम। अश्वमेध सहस्रात्तु सत्यम एकम विशिष्यते। सत्य भाषण, निरंतर सत्य भाषण बड़ा बड़े श्रेष्ठ साधन है। तीर्थ आश्रम कर्म योगा, तीर्थ आटन तीर्थाटन, आश्रम के कर्म, योगाभ्यास। स्वर्गार्थमेव अशुभम अध्रुवम च, स्वर्ग के लिए अशुभ है, अध्रुव है, स्थिर नहीं, अनित्य है। ज्ञानम ध्रुवम शांतिकरम आर्थम। ये सब बड़े बड़े जो साधन है, सब साधन करने के बाद भी नित्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान है नित्य, ध्रुवम उसका फल नित्य है। ज्ञानम ध्रुवम का था ज्ञान फल मुख्य नित्य, शांति करम ज्ञानम महार्थम महत अर्थ प्रयोजन यस्य, बड़े प्रयोजन मुख्य प्रयोजन है। यज्ञ देवत्वम आपनोति तपो भीर ब्रह्मण पदम दानेन विविधान भोगान ज्ञानान मुख्यम आवाप्नुयात। यज्ञ देवत्वम आपनोति कर्मणा पितृलोक, यज्ञ से देवत्व को प्राप्त करता है, पितृदेवत्व को प्राप्त करता है, उपासना से स्वर्ग में देवत्व को प्राप्त करता है ब्रह्मलोक आदि तक। तपवीर ब्राह्मण पदम, तप से ब्रह्म के पद को प्राप्त कर लेता है तपस्या करके। दाने न विविधान भोगान, जो दान करते हैं भोग करने के लिए उनके पास संपत्ति प्राप्त होती है पूरे अगले जन्म में। अभी जो भोग प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, पहले दान क्या होगा? दान से विविध भोग को प्राप्त करते है। ज्ञानाद मोक्षम अवाप्नुयात, ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त करे, ज्ञान ही मोक्ष का साधन। धर्म रज्ज्वा ब्रजे दुर्ध्वम पाप रज्ज्वा ब्रजे दध द्वयम् ज्ञानाशिना चित्वा विदेह शांति मृच्छति। धर्म रज्जु है, रज्जु जैसे खींच करके लेने वाले, धर्म इस प्रकार रज्जु के समान। धर्म रज्जु से ऊर्ध्वम ब्रजे ऊपर चल जाएगा, रज्जु उसको खींच लेता है, खींच लीजिए धर्म रज्जु उसको खींच लेती है ऊपर स्वर्ग आदि के लिए। पाप रज्जु, पाप क्या तो उधर भी रज्जु है, दोनों तरफ रज्जु है। पुण्य अधिक हो तो ऊपर खींच लेगा, पाप अधिक हो तो नीचे खींच लेगा, नरक आदि नीचे योनि त्रियक योनि। द्वयम ज्ञानासिना चित्त, मुख्य कैसे होगा? दोनों रस्सी को छेदन करना पड़ेगा, ऊपर खींचा जाता है, कभी नीचे खींचा जाता है, कभी स्वर्ग जाता है, कभी नरक, कभी पशु पक्षी बनता है, कभी देवता बनता है, इसी प्रकार चलता रहता है। कभी उधर खींचते, कभी इधर खींचते, जैसे आरी चलाते हैं ना लकड़ी के ऊपर, इधर इधर खींचते रहते, कभी उधर कभी इधर कभी उधर, अपना कोई वसा नहीं, चलता रहता है। दोनों का छेद करना है ज्ञान आसीना, ज्ञान रूप खड़ग से छेदन करके विदेह हो जाता है, आगे देह प्राप्त नहीं होगा, शांति मृच्छति। तो धर्म अधर्म के कारण ही देह प्राप्त होता है। ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया, कर्म सम समाप्त, शांति को प्राप्त करता है, नित्य शांति को। त्यज धर्म अधर्मम च उभे सत्यान्विते, त्यज उभे सत्यान्विते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्त्यज। अधर्म का त्याग तो पहले करना, और आगे धर्म का भी त्याग करना। उभे सत्यानित्य त्यज अनृत मिथ्या सत्य जितने सब ये सब कुछ छोड़ना। उभे सत्यानित्य त्यक्त्वा जिससे त्याग कर दो उसको भी त्याग कर दो। त्याग भी अहंकार से होता है, अहंकार का भी त्याग करना है। अधर्म धर्म सत्य अनृत सत्य वस्तु जो वस्तु है मिथ्या हो सबको त्याग। सत असत है दोनों को छोड़ देना। दोनों में धर्म अधर्म, धर्म पुण्य कर्म, कर्मा शुक्ल कृष्ण योगी नाम त्रिविधम इतरेशाम। पुण्य पाप मिश्र तीन प्रकार कर्म जो अज्ञानी का पुण्य कर्म पाप कर्म और मिश्र मिला हुआ। और योगियों का जो कर्म जो मुमुक्षु हुए उनका कर्म है अशुक्ल कृष्ण, कृष्ण नहीं शुक्ल नहीं। शुक्ल कहेंगे पुण्य कर्म को जो फल इच्छा से करने पर स्वर्ग मिलेगा, और कृष्ण कहेंगे पाप कर्म नरक फल देने वाला। जो योगी है साधक है पाप कर्म नहीं करते कृष्ण नहीं है, और पुण्य कर्म जितने विहित कर्म करते हैं फल इच्छा रहित होकर करते हैं। फल इच्छा रहित होकर करने से उसको शुक्ल भी पुण्य भी नहीं कहा जाता, अपुण्य कहते हैं। पुण्य तो वही होगा यदि स्वर्ग आदि फल दे। यदि ईश्वर अर्पण बुद्धिया निष्काम होकर के पुण्य कर्म करे वो फल को पुण्य नहीं कहा। अशुक्ल कृष्ण योगी नाम ऐसे कर्म ज्ञान प्राप्ति का साधन होता है। यज्ञ तमेतम वेदानुवचन विविधि सन्ति यज्ञ न दान न तपसा। यज्ञ दान तपस वेदन ज्ञान का साधन है, मोक्ष का साधन नहीं ज्ञान का साधन। ज्ञान प्राप्ति की साधन होता है कब, जब निष्काम होकर करे। कामना से करेंगे तो काम में जन्म फल मिलेगा, इसी जन्म मिले अगले जन्म मिले, किन्तु निष्काम होकर करे तो इसी जन्म में अंतकोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन होता है। इसलिए धर्म का त्याग करना अर्थात धर्म सत्कर्म करते है तो फल इच्छा कर्तृत्व भाव को छोड़ करके परमात्मा अर्पण कर करना, पाप का त्याग करना। तो सब छोड़ करके अंत में अहंकार का मैं कर रहा हूं त्याग का जो अभिमान होता है कुछ करते है तो अभिमान, अभिमान का ही छोड़ना तब फल प्राप्त होता है। एवं श्रुति स्मृति विरोधा न कर्म साधनम अमृतत्वम। कर्म साधनम अमृतत्व न, कर्म साधनम कैसे समझ होगा, सच्ची समझ। कर्म साधनम यस्य कस्य अमृतत्वस्य, अमृतत्व का साधन है कर्म। न कर्म साधनम अमृतत्वम, अमृतत्वम कर्म साधनम न, कर्म साधनम यस्य, कर्म साधन तो है स्वर्गादि का, अमृतत्वम कर्म साधन न, कर्म साधनम यस्य स्वर्गादे सुख से तत्सुखम कर्म साधनम, कि न अमृतत्व कर्म साधनम न। न्याय विरोधाच श्रुति विरुद्ध हुआ, श्रुति स्मृति विरुद्ध युक्ति विरोध भी। कर्म साधन मुख्य से चतुर्विध क्रियांतर्भाव अनित्यत्व साध, कर्म फल अनित्य है। चार प्रकार क्रिया उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कृति, ये कोई कर्म फल उत्पाद्य होगा उत्पन्न होगा, कोई प्राप्त होगा प्राप्य उत्पत्ति आपत्ति प्राप्य होगा, कोई विकारी होगा कोई संस्कार होगा। उत्पाद्य है उत्पन्न होता है, वस्तु की उत्पत्ति तो उत्पाद्य, तो जो घट आदि की उत्पत्ति होती है उत्पाद्य होता है, अरे विकारी होता है विकृत होता है विकार, दूध होता दही विकार होता है। संस्कार है शुद्धि, कर्म से शुद्धि होती है, और प्राप्य अध्ययन के द्वारा वेद की प्राप्ति होती है। कर्म करके ब्रीन अवहंती अवघात करते तो अवघात करके तंडुल निष्पादन करते उत्पाद्य, विकार्य करेंगे सोमा आदि का विकार निचोड़ करके दुग्ध दही आदि बना करके। संस्कार शुद्धि युपम तक्षति अष्टाश्री करोती गोमयन प्रलिप्य लेपन करते संस्कार होता है, कर्म करके संस्कार होता है, और वेद अध्ययन के द्वारा वेद की प्राप्ति होती है। जो उत्पाद्य हो आप्य हो विकार्य हो संस्कार्य हो वो कर्म का फल हो सकता है, मोक्ष इन चार में से कोई नहीं, मोक्ष नित्यवन से उत्पाद्य नहीं, और अभिकार नहीं, मोक्ष ब्रह्म स्वरूप है, विकार नहीं, नित्य शुद्ध स्वरूप उसमें कोई मल नहीं। संस्कार या संस्कार दो प्रकार होता है, कुछ तो मल को हटाना, कुछ गुण आदान करना। जहाँ मैला मैला है स्थान में, तो कुछ अबड़ा खबड़ा पत्थर मिट्टी पड़ा हुआ आसन लाकर बैठना है तो हटाना, ये हो गया हटा दिया, कंकर आदि पत्थर को हटा दिया और उसमें मिट्टी दे करके गोबर से लीपन किया, ये भी संस्कार है। दो प्रकार संस्कार हुआ, मल का अपकर्षण, मल को हटाना और उसमें गुण आधाना, गुण देना, शुद्ध वस्तु गोबर आदि देकर शुद्ध करना, जैसे तान का होता है। इसी प्रकार संस्कार आत्मा में कोई मल हो तो हटाएंगे, तो आत्मा नित्य शुद्ध है, अविद्या रूप मल भी वास्तव नहीं है, इसलिए आत्मा में संस्कार कुछ नहीं होगा। और गुणों कुछ उत्पन्न करेंगे, निर्गुण आत्मा असंग है, उसमें कोई सद्गुण उत्पन्न करने का है ही नहीं, शुद्ध ही अत्यंत है, इसलिए संस्कार भी नहीं होगा और प्राप्य नहीं, वो अपना स्वरूप है, नित्य प्राप्त है। और व्याप्ति है, तार्किक लोग बताते हैं जो यत कृतकम तद अनित्यम, जो कार्य है वो अनित्य होगा, कर्म से यदि उत्पन्न होगा तो अनित्य ही हो जाएगा। कर्म साध्य से नित्यत्व आदर्शनाथ, कर्म साध्य फल कुछ भी नित्य नहीं है, कर्म से जो होता है कर्म फल अनित्य ही होता है, यत कृतकम तद अनित्यम। और मोक्ष तो अनित्य नहीं, नित्य से मोक्ष सर्ववादी भी अभ्युपगम्यते, सब अभ्युपगम्यते, सब मानते हैं मोक्ष नित्य है, इसमें कोई विवाद नहीं, नित्य है। अनित्य होगा तो कोई प्रयत्न करेगा, यदि प्रयत्न करके मोक्ष प्राप्त करना वो भी अनित्य हो तो क्यों प्रयत्न करना, इसलिए मोक्ष नित्य है, सब मोक्ष नित्य चाहते हैं, नित्य सुख सब चाहते हैं, नित्य निरति से वही मोक्ष है। अहो कर्म प्राप्त, कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता, कर्म फल अनित्य है। तथा श्रुति चातुर्मास्य प्रकरणे प्रयाजमनु प्रजायसे तदु मे मर्त्यामृतमिति, चातुर्मास्य याग है उसमें आया, प्रजा मनु प्रजायसे, प्रजा में रूप से जन्म हो तो प्रजा अनु पुत्र रूप से जन्म होते हो, तदु ते मर्त्यामृतम, ते मर्त्य तुम्हारा फल जो है मर्त्य है, मर्त्य रूप अमृत है, हे मर्त्य तद जो अमृत है वो अमृतत्व क्या है, यही तुम्हारा अमृतत्व है, तदु ते तद एव अमृतत्व, हे मर्त्य संबोधन, हे मर्त्य तद अमृतम, वो अमृत नहीं है, विनाशी है, अनित्य है, यही तुम्हारे को कर्म करके जो अमृतत्व को प्राप्त करना, ऐसा जो मानते हैं क्या है, प्रजा मनु प्रजा ऐसे फिर पुत्र रूप से तुम जन्म होते हो, यही तुम्हारा अमृतत्व, कर्म से जो अमृतत्व की प्राप्ति, यही जन्म वर्ण को प्राप्त करना वास्तव अनित्य पर है। किंच सुकृतम इति सुकृतस्य अक्षयतम उच्यते, सुकृत शब्द से अक्षय कहते हैं, सुकृत शब्द से कर्मणि, सुकृत जो कहते हैं सुकृत से अक्षय तो कहते हैं, सुकृत सुकृत शब्द कर्म है, किन्तु कर्म वस्तुतः अक्षय नहीं हो सकता है। सुकृत ननु एवं तरी कर्मणाम देवादि प्राप्ति हेतु न बंध हेतुत्वमेव, तो कर्म क्या हुआ, देवादि प्राप्ति का हेतु हुआ, देवत्व प्राप्त करेगा तो कर्म बंध का हेतु हो गया, तो सिद्धांत कहता है सत्यम, कर्म बंध का हेतु है ही, सतो बंध हेतुत्वमेव, स्वरूपतः बंध हेतु है ही। और तथा च श्रुति कर्मणा पितृलोक सर्वेते पुण्यलोका भवन्ति, कर्म से पितृलोक प्राप्त करता है, पुण्यलोक प्राप्त करते कर्म करने वाले, इष्टा पुरतमन्य माना वरिष्ठम नान्य क्षेय वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतो अनुभूत्य इमं लोकम हीनंतरं वा विशन्ति, इष्टम च पुरतम च इष्टा पुरतम, इष्टम कोई बोलो वापी नहीं, ये पुरत है, अग्निहोत्रम तपः सत्यम वेदानां चानुपालनम आतिथ्यम वैश्वदेव इष्टमित्यभिधीयते पूर्त होता है। वापी कूप तड़ागादि देवता यतनानि च अन्न प्रदानम आराम पूर्तमित्यभिधीयते। इष्ट पूर्त और एक दत्त है। शरणागत संत्राणम भूतानां चाप्यहिंसनम बहिर्वेदी च यद्दानम दत्तमित्यभिधीयते। ये आता है उपनिषद वासी आदमी किसी में इस अवसर में आता है प्रश्न बोले। हाँ, इष्टापूर्त दत्त तीन सब तो इष्टापूर्त कर्म तो है। इष्ट चतपूर्तम चेष्टापूर्त हो गया। हाँ, केशव प्राधान्य सर्वदिष्टम दीर्घ हो गया। इसको बहिर्वेदी दान कहा तो कर्म के अंग तो दान करना पड़ेगा। वो दान अलग है। वेदी के बाहर मतलब कर्म के अनंग होता कर्मांग दान नहीं। कोई कर्म करते समय दान किया वो तो कर्म का ही अंग हो गया। किंतु एकादशी संक्रांति है पूर्णिमा है पवित्र दिन में तीर्थ स्थान में कहीं कुछ कोई किसको दान किया वो दान होता है बहिर्वेदी दान। कोई ब्राह्मण को महात्मा को गरीब को किसको अन्न दान दिया कोई भूखा है किसको वस्त्र दान दिया किसको कुछ दान करते देश काले च पात्र च तब दान पहले दियते दातव्यम दान दियते नुपकारिणी देश काले च पात्र च तब दान सात्विकम सुखम। दातव्यम देना चाहिए मेरे पास है तो देना चाहिए। धन मिला आप किसी के पास धन आया पहले दान किया था धर्म किया था उसका फल प्राप्त हुआ देवताओं के अनुग्रह से। अभी जब प्राप्त है तो उसको देना चाहिए दातव्यम नहीं कि मैं किसका उपकार करूं या तो बड़ा हो जाऊं ये नहीं देना चाहिए ये मेरा कर्तव्य इसी समझ कर दान करे। मेरे पास है तो देना चाहिए किसके पास नहीं मेरे पास अधिक है तो देना चाहिए। इति दानम दियते फिर देना किसको इसको दो जो हमारा उपकार करेगा ये नहीं दियते अनुपकार नहीं जो उपकार नहीं करता है उसको दो। बहुत लोग देते हैं तो देंगे बहुत कहते हैं हाँ मैं सब दे दिया किसको दे दिया पुत्रों को दे दिया लड़की को दे दिया सारे धन संपत्ति सबको दे कर मैं आ गया साधु बना किसको दे दिया पुत्र को भांजा को लड़की को सबको दे दिया तो सबको दे करके ये दान नहीं है दे दिया तो धन उनको दे दिया वो दान नहीं हुआ। अब दान करने के लिए जब होता है नहीं किसी को दो जो हमारे उपकार करे ऐसा नहीं दिया तो अनुपकार ने वो फिर देने समय देखना पड़ता है देशे काले च पात्र च देशे पुण्य क्षेत्र आदि में काले में पवित्र तिथि में और पात्र वैसे है योग्य पात्र श्रेष्ठ पात्र उसमें आया सड़ंग वेद को जानने वाला सन्यासी इसी प्रकार पात्र में जो देते है उसको कहते सात्विक दान। वो दान होता है भी ज्ञान प्राप्ति का साधन जो बहिर्विधीय दानम हो गया दत्तम तो इष्टापूर्त को मन्य माना वरिष्ठम श्रेष्ठ मानते हैं। नान्य श्रेय वेदयन्ते प्रमूढ़ा अत्यंत मूढ़ कहते और कोई श्रेय है ही नहीं हम कर्म करते इष्टापूर्त कर्म करते बड़े कर्म करते और कुछ श्रेय है ही नहीं। कुछ लोग तो सन्यासी की निंदा करते हैं ये लोग क्या करते हैं हम तो कितने काम करते वहां धर्मशाला बनाए वहां मंदिर बनाते वहां अन्नदान करते यहां करते कितने करते ये लोग तो ऐसे ही बैठे बैठे कर खाते हैं इतना साधन भोजन करते बड़े डांटते हैं कहते हैं साधु लोग क्या है तुमको क्या चाहिए क्षेत्र की रोटी खाओ गंगा जल पियो तुमको क्या चाहिए भोजन करो मतलब और कुछ चाहिए नहीं। साधु महात्मा है तो क्षेत्र की रोटी जैसा भी हो कीड़े मकड़े गिरा हुआ कुछ रोटी खाओ गंगा जल पियो साधन करो और कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए तो हम लोग को चाहिए भक्त लोगों को सेठ लोगों को तुमको कुछ नहीं चाहिए जूता चप्पल नहीं चाहिए छोटा नहीं छता नहीं चाहिए और कपड़ा वस्त्र नहीं चाहिए रोटी खाओ गंगा जल पियो उधर डांटते उस पर में शिक्षा देते हैं भक्त लोग महात्मा को। और ये कहते यदि कोई महात्मा रुपया लिया बासु साधु नहीं बड़े महात्मा ऐसे जिसके पास करोड़पति अपने अधीन है उसको रुपया लेना क्या जरूरत है एक करोड़पति जी अपना भक्त सेवा करने के तैयार हो गया तो कुछ अभाव नहीं, और यदि 100, 50, 200, 300, 500 करोड़पति सेवा करने के निरंतर है उसको रुपया लेने की आवश्यकता है? कहते चाहे भल जाए, मैं क्यों नहीं हूँ, रुपया जो लेता वो साधु नहीं, बस ऐसा करके क्या कर देते, साधु को रुपया नहीं देना। और रुपया नहीं दे तो जो आवश्यक तो कहते उनको क्या चाहिए, खेत की रोटी खाओ, गंगा जल पियो, नाम नाम करो, और क्या चाहिए? रुपया लेने पर वो खे साधु नहीं, अपने लिए तो एयर कंडीशन चाहिए, प्लेन में टिकट मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, चाहिए तो जहां जाएंगे वहां भी हेलीकॉप्टर आ जाता है, सब कुछ हो जाता है। और बाकी अन्य के लिए रुपया ले तो साधु नहीं, रुपया के बिना कैसे चलेगा? तो ये सब कह करके कुछ साधु भी इस प्रकार लोगों को कलयुग में बड़े अपने ज्ञानी बन करके लोगों के से भ्रमित कराते हैं। लोग श्रद्धालु को भ्रांत हो जाते हैं, साधु के प्रति श्रद्धा है और ऐसे बताते हैं। एक भक्त बताया, एक ही संत हमको मिले जो दान कहते दान नहीं करो, दान नहीं करना चाहिए, शिक्षा देते हैं, बड़े संत है मर्मज्ञ गीता के बोलते हैं, भाई कहते दान नहीं करना चाहिए। कुछ मारवा लोग हमारे पास बोले कि एक ही संत हमको मिले, कहते दान क्यों, स्वामी जी क्या कहते, देखो पैर में कीचड़ लगा फिर जाकर धोना, ये कोई बुद्धिमता है? रुपया कमाओ फिर दान करो, उसके पे रुपया नहीं कमाओ, कैसे युक्ति? देखो पैर में कीचड़ लगाना धोना जिस प्रकार है, इस बार रुपया कमा करके दान देना इस प्रकार। यदि दान करना कीचड़ धोना है तो कीचड़ क्यों लगाना, दान करना है तो रुपया क्यों कमाते हो, उसके बाद रुपया कमाओ नहीं तो क्या करें, रुपया कमाना बंद कर देंगे, दान देना बंद कर देंगे मतलब इतने ग्रहण हो जाएगा दान दो, और दान नहीं देना है तो रुपया कमाना नहीं, व्यवसाय छोड़कर बैठ जाओ, कितने छोड़ देते हैं, वो नहीं, दान देना बंद कर, बड़े आकर के बड़े हो गए। मैं क्या गीता में के मर्मज्ञ कहते दान नहीं देने के लिए, यज्ञ दान तपस कर्म न त्याज्यम कार्य में बताता, गीता में नहीं कहा गया दान करने के लिए? दान श्रेष्ठ साधन है, किन्तु मना करने वाले भी है, उनके पीछे मानने वाले बार बार करेंगे, बड़े हमारे स्वामी बड़े स्वामी जी। अंधे नैव नियमाना यथा अंधा, कलयुग में ऐसे ही गुरु मिलेंगे, ऐसे उपदेश करने वाले होते हैं। ऐसे मरिष्ठम नान्य छे वेदंते प्रमुढ़ा नाक से पृष्ठ से कृत्य अनुभूतवा स्वर्ग में सुकृत कर्म जन फल अनुभव करके इमम लोकम हीन तरम वा विशंति, यहाँ देखो इमम लोकम हीन तरम वा विशंति, ये इसने पूछा था, स्वर्ग में जाने पर स्वर्ग से आएंगे तो मनुष्य ही बन जाएंगे, जरूरी है ना, स्वर्ग से जो वापस आएंगे मनुष्य ही बन जाएंगे, सेठ बन जाएंगे, ऐसा है क्या? इमम लोकम हीन तरम वा विशंति, स्वर्ग से आने पर स्वर्ग सेठ बन जाएगा अथवा महात्मा बन जाएगा, सब लोग उसकी पूजा करें ऐसा नहीं, स्वर्ग में सुख भोग लिया पुण्य कर्म का, जब आएगा संचित कर्म से जो कर्म फल देंगे, यदि पाप कर्म है कहां से लेकर नीचे हीन तर निकृष्ट हूं नीचे भी चल जाएगी, यहाँ भी आ सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं कर्म के अनुसार। एवं कर्म सुनिस्नेह ये के चित पारदर्शिन विद्या मयोयम पुरुष पुरुष न तो कर्म मय स्मृत एवं कर्म सुनिस्नेह कर्म में स्नेह वर्जित होकर के ये केचित पारदर्शिन पारदर्शी ज्ञानी है वही मुख्य को प्राप्त करते अयम पुरुष विद्यामय ज्ञान प्रधान है न तो कर्म में स्मृत कर्म प्रधान नहीं है ज्ञान स्वरूप है स्वयं ज्ञान स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ही ज्ञान से ही प्राप्त होता है मुख्य। एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामारभन्ते यही गतागत गमनागमन को प्राप्त करते वेद त्रय धर्म करके गीता में कहा गया। कर्म किंतु यही समझना यदा पुनः फल निरपेक्षम ईश्वरार्थम कर्मानुतिष्ठन्ति तदा मुख्य साधन ज्ञान साधन अंतकरण शुद्धि द्वारा साधन पारंपरेण मुख्य साधन भवति। तो जितने कर्म यदि सब बंधन है इतने खराब है क्यों शास्त्र में विधान किया गया वेद में सब कर्म यज्ञेन दानेन विविधि सन्ति तम एतम वेदानुवचनेन यज्ञ दान तप सब ज्ञान का साधन है। किस प्रकार फल निरपेक्षम फल की अपेक्षा नहीं करके फल की इच्छा नहीं रह करके फलाभिसंधि का त्याग करके फल इच्छा नहीं करेंगे तो कर्म क्यों करेंगे? बस और कुछ नहीं, कुछ तो कर्म कर्तव्य है, विधान किया गया करना चाहिए, और नहीं तो ईश्वरार्थम कर्म अनुष्ठान करेंगे, ईश्वर को अर्पण कर देना। सामर्थ्य आपके पास है, वेद में विधान किया गया करना चाहिए करे। जैसे दातव्यम इत्यदान, जिस आश्रम में स्थित आश्रम कर्म अवश्य पालन करना चाहिए, कर्तव्य नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होता है नित्य नमित। और काम्य कर्म की आवश्यकता नहीं, काम्य कर्म कोई यदि करता है कामना रहित तो हो गया तो निष्काम हो गया। तो कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं रखे और ईश्वरार्थ अर्पण करके नमम करके मेरे फल की इच्छा नहीं, तो वही कर्म परमात्मा प्रीति के द्वारा अंतगुण शुद्धि साधन के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन हो जाता है। मुख्य साधन ज्ञान, और ज्ञान साधन अंतकर्ण शुद्धि, अंतकर्ण शुद्धि का साधन होता है कर्म। तो कर्म क्या करेगा? मोक्ष साधन, ज्ञान साधन, अंतकर्ण शुद्धि साधन, इसी परंपरा से कर्म मोक्ष साधन भवती। कर्म भी मोक्ष का साधन हुआ साक्षात नहीं, परंपरा से। पहले कर्म अंतकर्ण को शुद्धि का साधन, अंतकर्ण शुद्धि होने पर ज्ञान होगा, ज्ञान से मोक्ष होगा। संगम त्यक्ता करोति यः, ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवां भसा। ब्रह्मणि कर्माणि आदाय, ब्रह्म परमात्मे कर्म फल को समर्पण करेंगे, कर्म फल को यह संगम त्यक्त्वा, मैं कर रहा हूँ कर्म इस आसक्ति को विषय इच्छा का त्याग कर यह करता है, स पापेन न लिप्यते, कर्म फल पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता है। दृष्टान्त दिया अम्बसा पद्म पत्रम, अम्बसा जले न यथा पद्म पत्रम न लिप्यते, लिप्त नहीं होता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या, शरीर से मन से बुद्धि से इंद्रिय के द्वारा भी योगी लोक कर्म करते आत्मशुद्धये संगं त्यक्त्वा, फल इच्छा कर्तृत्व बुद्धि को छोड़ करके अंतकण आत्मशुद्धि का अंतकण शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। योगी न का अर्थ नहीं कि आसन प्राणायाम करने वाले, ज्ञान योग कर्म योग दो योग का, ज्ञान योग है उसका साधन है कर्म योग, को योगी ने कहा था कर्म योगी कर्म करते हैं, किस लिए? संगम त्यक्त्वा अंतकण शुद्धि के लिए। यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, दान करते हो, तप करते हो, सब अर्पण कर लो। सब अर्पण परमात्मा को अपने लिए नहीं, जो अस्नासी भी जो खाते भी है उसको अर्पण करना। तो कैसे खाते हैं? खाते समय परमात्मा परब्रह्म है सर्वत्र अंतर्यामी में अंदर है नहीं है, पानी पीते समय अंदर भगवान है अंदर उनको दे रहे, भोजन के समय से जो परमात्मा का चिंतन हमेशा करना चाहिए। जो भी कुछ करते परमात्मा सर्वत्र है, जो क्या जाता है परमात्मा के लिए, इसी भावना से जो कुछ करे अधिक फल होता है। करते समय मैं परमात्मा के लिए करता हूँ, कोई झाड़ू जेते समय सोचे कि मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ, कुछ कर्म करे परमात्मा को अर्पण करे, ये फल मुझे नहीं चाहिए। परमात्मा की प्रीति के लिए परमात्मा ने सामर्थ्य दिया मुझे, मेरे से कुछ मैं कुछ करना चाहिए कर्म कर रहा हूँ, ये परमात्मा को अर्पण कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। आपके पास सामर्थ्य है, परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की कृपा से सद्बुद्धि, आपको इच्छा होती कुछ करने के लिए तो कुछ कर लिया, करके परमात्मा को अर्पण कर लिया, और कुछ नहीं। ये अंतगुण शुद्धि ज्ञान प्राप्ति का साधन होता है। बहुत भी बहुत बड़े करे किन्तु अभिमान हो तो नहीं, छोटे से छोटे भी हो अभिमान नहीं, तो स्वल्प ही हो निराभिमान हो करके वो करे, थोड़ा सा भी करे, जितने भी हो कुछ भी ऐसे कर्म वेदांत श्रवण करते समय भी कुछ उपासना कुछ सेवा कर्म करे परमात्मा अर्पण बुद्धिया, ये ज्ञान प्राप्ति का साधन हो जाता है, परमात्मा प्रीति का साधन। सुबह सुबह फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधन ही संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त माम उपैष्यसी। इसी प्रकार एवं सुबह सुबह फल मोक्ष से, यदि कर्म फल की इच्छा नहीं करे कर्म करे मुक्त हो जाएगी। संन्यास योग नियुक्त आत्मा यस्य अंतकण ज्ञान प्राप्त करेगा, विमुक्त माम उपेक्षति, मुझे ही प्राप्त कर लेगा। कर्म बंधन से छुटिया, कर्म फल आसक्त नहीं तो कर्म का कर्म फल का सबका त्याग करके वेदांत श्रवण से ज्ञान प्राप्त कर लेगा। माम उपेक्षति इति तथा च मोक्षे। अच्छा यहाँ पर यहाँ तक हो गया, विमुक्त माम उपेक्षति गीता। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा